มีสังขารเป็นที่ตั้งเข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญัติการมาการไปการจุติการอุบัติหรือความเจริญงอกงามไพบูลย์แห่งวิญญาณเว้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารภิกษุทั้งหลายถ้าความกำหนัดในรูปธาตุภิกษุละได้แล้วเพราะละความกำหนัดได้อารมณ์จึงขาดศูนย์ที่ตั้งแห่งวิญญาณก็ไม่มีถ้าความกำหนัดในเวทนาธาตุถ้าความกำหนัดในสัญญาธาตุถ้าความกำหนัดในสังขารธาตุถ้าความกำหนัดในวิญญาณธาตุภิกษุละได้แล้วเพราะละความกำหนัดได้อารมณ์จึงขาดศูนย์ที่ตั้งแห่งวิญญาณก็ไม่มีวิญญาณที่ไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงามไม่ปรุงแต่งหลุดพ้นไปเพราะหลุดพ้นจึงตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นจึงสันโดษเพราะสันโดษจึงไม่สะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งย่อมดับไปเองภิกษุนั้นรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอุปยสูตรที่หนึ่งจบสองพีชสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยพืชเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพืช5ชนิดนี้คือ 1. พืชเกิดจากเง่า 2. พืชเกิดจากลำต้น 3. พืชเกิดจากตา 4. พืชเกิดจากยอด 5. พืชเกิดจากเมล็ดภิกษุทั้งหลายก็พืช5ชนิดนี้ไม่แตกหักไม่เสียหายไม่ถูกลมและแดดทำลายมีแก่นสารถูกเก็บไว้อย่างดีแต่ไม่มีดินไม่มีน้ำพืช5ชนิดนี้พึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้หรือภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายก็พืช5ชนิดนี้ไม่แตกหักละถึงถูกเก็บไว้อย่างดีและมีดินมีน้ำพืช5ชนิดนี้พึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้หรือได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเห็นวิญญาณทิติสี่เหมือนปฐวีธาตุพึงเห็นความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินเหมือนอาโปธาตุพึงเห็นวิญญาณพร้อมอาหารเหมือนพืช5ชนิดวิญญาณที่เข้าถึงรูปเมื่อตั้งอยู่ก็พึงมีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งเข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณที่เข้าถึงเวทนาเมื่อตั้งอยู่ละถึงเข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณที่เข้าถึงสัญญาละถึงวิญญาณที่เข้าถึงสังขารเมื่อตั้งอยู่ก็พึงมีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งเข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญัติการมาการไปการจุติการอุบัติหรือความเจริญงอกงามไพบูลย์แห่งวิญญาณเว้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารภิกษุทั้งหลายถ้าความกำหนัดในรูปธาตุภิกษุละได้แล้วเพราะละความกำหนัดได้อารมณ์จึงขาดศูนย์ที่ตั้งแห่งวิญญาณก็ไม่มีถ้าความกำหนัดในเวทนาธาตุถ้าความกำหนัดในสัญญาธาตุถ้าความกำหนัดในสังขารธาตุถ้าความกำหนัดในวิญญาณธาตุภิกษุละได้แล้วเพราะละความกำหนัดได้อารมณ์จึงขาดศูนย์ที่ตั้งแห่งวิญญาณก็ไม่มีวิญญาณที่ไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงามไม่ปรุงแต่งปฏิสนธิหลุดพ้นไปเพราะหลุดพ้นจึงตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นจึงสันโดษเพราะสันโดษจึงไม่สะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งย่อมดับไปเอง

รู้ชัดตามความเป็นจริงว่ารูปจักมีเวทนาจักมีสัญญาจักมีสังขารจักมีรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าวิญญาณจักมีเพราะความไม่มีรูปเพราะความไม่มีเวทนาเพราะความไม่มีสัญญาเพราะความไม่มีสังขารเพราะความไม่มีวิญญาณภิกษุนั้นเมื่อน้อมใจไปอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีแม้บริขารของเราก็ไม่พึงมีถ้ากรรมสังขารจักไม่ได้มีแล้วปฏิสนธิของเราก็จักไม่มีพึงตัดโอรัมภาคยสังโยชน์ได้อย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้น้อมใจไปอย่างนี้พึงตัดโอรัมภาคยสังโยชน์ได้ก็เมื่อภิกษุรู้เห็นอย่างไรอาสวะทั้งหลายจึงจะสิ้นไปตามลำดับภิกษุปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับย่อมสะดุ้งในที่ไม่ควรสะดุ้งก็ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมสะดุ้งอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีแม้บริขารของเราก็ไม่พึงมีถ้ากรรมสังขารจักไม่ได้มีแล้วปฏิสนธิของเราก็จักไม่มีส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับไม่สะดุ้งในที่ไม่ควรสะดุ้งก็อริยสาวกผู้ได้สดับไม่สะดุ้งอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีแม้บริขารของเราก็ไม่พึงมีถ้ากรรมสังขารจักไม่ได้มีแล้วปฏิสนธิของเราก็จักไม่มีวิญญาณที่เข้าถึงรูปก็ดีเมื่อตั้งอยู่ก็พึงมีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งเข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณที่เข้าถึงเวทนาก็ดีละถึงวิญญาณที่เข้าถึงสัญญาก็ดีวิญญาณที่เข้าถึงสังขารก็ดีเมื่อตั้งอยู่ก็พึงมีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งเข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ภิกษุเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะบัญญัติการมาการไปการจุติการอุบัติหรือความเจริญงอกงามไพบูลย์แห่งวิญญาณเว้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารภิกษุถ้าความกำหนัดในรูปธาตุภิกษุละได้แล้วเพราะละความกำหนัดได้อารมณ์จึงขาดศูนย์ถ้าความกำหนัดในเวทนาธาตุถ้าความกำหนัดในสัญญาธาตุถ้าความกำหนัดในสังขารธาตุถ้าความกำหนัดในวิญญาณธาตุภิกษุละได้แล้วเพราะละความกำหนัดได้อารมณ์จึงขาดศูนย์ที่ตั้งแห่งวิญญาณก็ไม่มีวิญญาณที่ไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงามไม่ปรุงแต่งปฏิสนธิหลุดพ้นไปเพราะหลุดพ้นจึงตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นจึงสันโดษเพราะสันโดษจึงไม่สะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งย่อมดับไปเองภิกษุนั้นรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วละถึงไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้อาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปตามลำดับอุทานสูตรที่3จบสี่อุปาทานปริปวัตตนสูตรว่าด้วยอุปาทานขันเวียนรอบเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุปาทานขันธ์5ประการนี้อุปาทานขันธ์5ประการอะไรบ้างคือ1รูปูปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์คือรูป2เวทนูปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์คือเวทนา3สัญญูปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์คือสัญญา 4. สังขารูปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์คือสังขาร 5. วิญญาณูปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์คือวิญญาณตราบใดเรายังไม่รู้ชัดอุปาทานขันธ์5ประการนี้โดยเวียนรอบ4ครั้งตามความเป็นจริงตราบนั้นเราก็ไม่ยืนยันว่า